ومن الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق. وذلك قوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنا يننتبي صلى الله عليه وسلم أنام من نوخني jinne ñaari kureel lañu am naño xamne ay jidit lañ li pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu ak amna ci yeneeni kureel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialu man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci ëpp jinné yi jëmmal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn fébar yi moddi jinné yi nga xamanteni gëmuñu yalla moy di jinné yéfer yi ay jinné yi nga xamanteni jinné jullit lañ ko jinné yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna ambolo ci jinne yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak ndibam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ni inna ñun jinne yi de sami'na degg nañu qur'anan alquran ajaban bu yeme wa ndax wax bi du wax nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna nun deggum nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc lin di yegal ne bu ñëk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay bayé nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn donc fa gis wa qasakhara allah aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yuzigh minhum an amrina nudhiquhu min adhab as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور neena yalla tagat na jinne yi pour Suleyman yalla ko ko baxé mu nek ak jagle ci mom ñu liggéey ci téwayam ak ndigeelam ñu liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinne yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu tanu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def ñene jinne yoy nak dañ nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo daan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reeyek na mu taarok na tabax ba yeme nga xamni li du liggéeyu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka jojo nek Jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo doon tabaxal Suleyman jakka yi ñoko doon tabaxal itam statue yi waaw modi watamasila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama' wa kanat tusawwar fil masajid liyaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shihadan ñune nek statue ñu dan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne dañ dan tabax ay statue mais nak statue ñu dan tabax ay jinni yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni fatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue seen xel day dem ci nit ki de nit nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am grat yamu am e waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñine qutubi mu ngi net li ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yaronte yalla Suleyman ñoom du nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatidiko ay jëfëm pour mën ko ci ray lolu mo taxoon ñu ko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganul la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dan tabaxal Suleyman statue dan nañ ko itam e defaral dan nañ liggéey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ay booli yu rafet ak ay pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudaa fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggé itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan toggé le ci ñi di reuy reuy yépp waaw comme dir yu mak yi jinné ñoko daan liggé motax faqad dhakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني يكو جيني نيوكو دان ليغي واي نك ريااي و كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نينكو دان ليغي تي كين نيكل لنكو دان ليغي موني كين يوري لو بغا توغ رك مان غاكو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي نك جيني gis nañ ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetteerlu di lank li leen Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw teg leen na xetu mbugal bu metti ba lolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi al quwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جينا خمينتني يال جخنك سليمان متقدتي جيني دلين لغيلو منيخي واللغو خمينتني كوكا يال جخ وارنك وصند mune lolo tax yalla nak wax sami yonent yalla daoud te modi souleyman ki ay mokam ak dom ki setum ne len nak sant liggey len te ngeen sant yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yeen njabot yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sant sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewuna ci sama jami ku dekke santuma neewuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar dafa di leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yo yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye e teewul mom bis bu nek mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal defa gis ne sant yalla waru gar la ci mom waaw aji wul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ne i'malu ala daawud shukran wa qalilun min ibadi ash-shakur moki ngeen gis ne yenen ci yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi té mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxe ne walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolu amna té luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danañ ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci li ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Suleyman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Suleyman yalla daf ko mayon itam fu bur nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bur bobu wax ko famu nek te famu nek jafé won na dem ndax fu fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Suleyman alayhi salam yalla daf ko tagatulon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bur bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bur bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Suleyman biñ ko ko waxe mu préparer armée et defaru ba jek et ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobbu len ba ci île bobu mu waxtane bour bi pour bour bi dugg ci l'islam bour bi lank niko dugg ci l'islam ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ci ben doomu bur bi bu jigen bu rafet bokku na ci jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bamu ko takkee nag fa ñuy njëkk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanaane jooy di yendoo jooy di jooy rek Suleyman dem ba jaaxle ci jooy yi daal di koy laaj ni ko waaw man di depuis ma takk na ba léegi dama gis ne rek bis bu nekk sarong di tuuru ngay jooy lan moo la naqari mu ne ko sama bàyyi dama ko soppoon bugg ko lool nga ray ko ñàkk gis bi ma ko ñàkk gis looloo tax may jooy Suleyman ni ko waaw sa bàyyi amul na nguur waaye amuloon nguur gu mel ni sa nguur sa bàyyi dëgg la mu la jur waaye nekkul woon yonent te man yonent la kon yow am nga chance nekk jabaru yonent di dund itam ci nguur gu dàq nga sa way jur yoroon xanaa loolu mënta defal sa xol ndaw si ne ko déedéet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fa sawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha araha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni. Ndaw si ne ko man dal dama yaakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg. Ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa dëfal naqar wi ci man ak tiis wi ci man. Ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam. Tabax estati bi mu nekk estati bu rafet, wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara, waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam. Estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya, moom xarit la woon ci yonente yàlla Suleyman. Ansif ibnu Barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-azam. Moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg, daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam. Daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku, te booba du ca tàggu Suleyman, te Suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci moom. Moom Ansif ibnu Barxiya mii nekkoon jinne ju yàlla may. Ñu ne ndaw si jaamu boobu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg, wante Ansif ibnu Barxiya mii bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa noonu rek yàlla dogal mu fekk ndaw si di sujjootal estati boobu. Ansif ibnu Barxiya am lu ko metti lool ndax yargu leen Suleyman yar ci tawxid, yargu leen Suleyman yar ci wéetal seen borom bañ ko dendaleeg dara. Ndeke ndaw si de moom mu ngi sàcc di jaamu xërëm ci kër gi te borom këram yëgu ko. Ansif ibnu Barxiya moo dem wax ko Suleyman ne ko gis naa ci sa biir kër loo xam ne yàlla bëggu ko. Mu ne ko lan la? Mu ne ko sa ndaw sa kat estati ba nga ko tabaxaloon moom yàlla la ko def, keroog Suleyman dafa mer, keroog Suleyman dafa mer mer bu metti. Bi mu ñëwee dafa toj estati bi daal di yedd ndaw si ne ko lii nga def waroo ko woon a def, def nga lu rëy ndax li yàlla gën a bañ moo di bokkaale. Lu tax ngay jaamu xërëm bi su ma xamoon ne tabax xërëm bi, tabax estati bi ak jaamu nga ci namm, kon duma ko def. Wax nañ ne Suleyman keroog ànd na moom dong dem ba ci àll ba mu wéetal fa borom jéggulu ko, wan ko ne ko itam lii erreur bu rëy la. Ñu ne ci ni ñu nettalee Suleyman alayhi salaam bu masaan di dugg ci douche am na jaaro bu mu takk ci loxoom, jaaro boobu du ko yóbbaale. Amoon na benn taaraam bu mu wóolu bu ñuy wax al amina, ma da daan summi jaaro bi rek jox ko ko, neneen nag pouvoiru nguuram doole nguuram gépp mu ngi woon ci jaaro boobu la. Ci jaaro boobu la noti jinne yi, ci la daan wax ak picc yi, ci la notee lépp, wante jaaro boobu bu daan dugg ci douche daawu ko yóbbaale. Moo tax ñu ne la yamassu xaatimahu illa wa huwa tahir, ñu ne wante moom Suleyman gis doon na dugg ci douche daal di summi jaaro ba dénk ko taaraam boobu ñuy wax Amina. Ndekee wax neen ne yàlla mere na ko ci tabax boobu mu tabaxaloon ndaw si statue bi. Moo taxoon nag cheytaane am doole ci wàllam ba profiter occasion ñëw jël jëmm Suleyman ñëw ci taaraam boobu di Amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman, mu yëkkati jaaro ba jox ko. Moom cheytaane mu daal di dem ca trônu Suleyman ba daal di fay toog di atte comme nam daan atte jinne yeeg rab yeeg yëpp déggal ko di topp ndigalam yaakaar ni Suleyman la, ndekkee dafa jël melokaanam jël jëmmam ba mu mel ni Suleyman la. Moo tax bi Suleyman génnee ci douche bi wax leen ne kanamam changé na lool ba nirootul sax Suleyman, ndax erreur bi nga xamante ni am na ci këram te mooy xëram bañ fa dugal. Loolu taxoon na Suleyman ñëw ci Amina ne ko jox ma sama jaaro, mu ne ko yaay kan, man jaaro ba jox naa ko Suleyman delloo naa ko, yow yaay kan. Suleyman di dugg ci kër yi di wax ne mooy Suleyman, nit ñi di ko xël suuf naan xool leen waa ji moom de dafa dof, nee na moom muy buur bi. Yow boo doon Suleyman da nga taxaw fi naan man la Suleyman. Mu mujj jaaxle dem ca tefesu géej ga ànd faak benn nappkat ñuy ànd di napp, bu ngoon jotee nappkat bi jox ko ñaari jën, benn bi mu jaay ko, bi ci des moom lay butti daal di koy reere. Fa la nekk lu tolloog ñeen fukki fan, ndax ndaw si jaamu na xërëm boobu lu tolloog ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yow ko. Waaye ba mu fa toogee ba am fa ñeen fukki fan, wax ne ni jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xoolee daal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolloog ñeen fukki fan, bokkut ak na Suleyman doon tërale, bokkul itam ak nam doon doxale. Mu daal di dajale nag jinne yeeg ñëpp ne leen nag nemmeeku naa ci kër gi loo xamante ni daal xaw ma yéen ni ma ko gisee ngeen ko gisee wala déet, wante daal gis naa ni kii toog fii di atte daal bu dee Suleyman la itam bokkut ak Suleyman ma ma xamoon bu njëkk. Wax ne ne ba cheytaane xamee nag ne nand nanu affaire-am ci la naaw nag daw yóbbaale jaaro ba ba mu demee ba tiim géej fa la ko sànni. Waaye ci xikma yàlla ak mbaaxam ba ñu demee ba nga xamante ni Suleyman war naa ñibbi si fekk ñu nappoon jën yu bari, waaja def nam daan def rek, ndax bu ñu masaan a napp ba pare dana jël ñaari jën jox ko. Waaja daal di jël ñaari jën jox ko Suleyman, dem ca marché ba jaay benn jën bi, beneen jën bi ci des mu butti ko fas yéene koo reere. Ba mu ko buttee nag ndekee jën woowu ba cheytaane sànnee jaaro ba moom moo ko wan ci biir géej gi, yàlla dogal itam ñu jàpp ko. Ba waaja day joxe jën itam yàlla dogal mu nekk ciru Suleyman mu jox ko ko. Suleyman itam ba mu dee jaay ñaari jën ya yàlla dogal na mu jaay beneen ba, et bi jaaro bi nekk nag moom la téye fas yéene ko reere. Moo tax bu mu ko buttee fekk ca jaaro ba. Ba mu xamee ne jaaroom la, mu takk ko, pouvoiram daal di dellu siwaat ci moom. Mu daal di dellu siwaat nag fekk cheytaane dem na, mu daal di toogaat ci chaisam di atte na mu daan attee. Waaye nag ca la xame nag xam gu wér ci ne yàlla ko nattu mu delluwaat ci boroomam. Loolu tax ñu wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab. Waaye ahlu sunna daal daf ko weddi, ñoom dañ ne daal ëpp na pouvoiru yonent yàlla Suleyman di nekk ci jaaro. Na histoire bi nett leen nañ ko nii, wante daal loolu daal wax dëgg yàlla doyu leen ñoom comme argument. Mbir mi daal warul demee noonu. e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax moom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahmun wa dalal li anna al-mulka bi yadillah wahdah la ya'ti bi wad' al-khatam fi al-usba' ñeneen nguuruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax na bo xamanteni wax nañ ko want dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ni yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinne war ci jël melokanam waaw sheytane wonul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane wonul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku lima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتي فريقة القرآن وخننكو كمن فخر الرازي القرطبي أتنين يدل نعم نعر waxna ni fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman mo ni Suleyman dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Dawud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service suñu bi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Suleyman joju waye Suleyman alayhi salam dafa jëlon doomam joju ak ko ci ko niriyé pour laq ko fofu pour jinné yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Suleyman genn na ba dugg ci wat ci tronam